Raz, dwa, trzy, cztery. Kto robi to wi wi wi? Ciągle ktoś coś stroi, a ja? Co mam robić z tym? Ślęczy tam bez ruchu, zero akcji. Ja muszę wylać go. O, o, wylać go. Ja muszę wylać go. O, wylać go. Odpowiadam, panie, zrobimy dobrą banię. Wyprodukujmy playback, będzie wielki payback. Dość już było. On ma 2000, ja też chcę 3000. Dziecko, jeszcze raz rzucaj głową, potrzebne jest show. Końcówki i dykcja, żeby radia też kupiły go. Ogrom dobrej pracy, ale Ewa między nami. Kogo obchodzi to? A obchodzi to? Kogo obchodzi to? Obchodzi to. Puszczaj playback, chłopie, będziemy znów na topie. Klipami się zrobi. Mega proste, potrzebujemy hit. Na przykład Kapelo, to jest tragiczne. Ej, ty, ej, ty mały, dawaj. Za te solowe jeden bezwartościowy plusik.